Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. Do szpitala trafił ciężko ranny pilot. Jego samolot spadł na jedną z posesji w Łodzi. Bruksela śle do Warszawy nowe rekomendacje w sprawie sądów. W serwisie Trójki komentarze ekspertów. 2,5 tysiąca ludzi ewakuowano w Ostrołęce na Mazowszu po odkryciu niewybuchu. Na początek łódzki port lotniczy, w pobliżu którego dokładnie na podwórku przy Pilskiej spadł samolot. Cessna należąca do Aeroklubu Łódzkiego. Jak mówi rzeczniczka Wioletta Gnacikowska, w samolocie był tylko 37-letni pilot. Trafił do szpitala. Samolot spadł na posesję przy ulicy Pilskiej 5. 37-letni pilot przeżył wypadek, został odwieziony do szpitala Kopernika, był przytomny. Na szczęście też nikomu nic się nie stało na tej posesji, nie było nikogo w ogródku i dom, który na niej stoi, nie został uszkodzony. Do upadku maszyny doszło w pobliżu pasa startowego. Przy podejściu do lądowania maszyna spłonęła. Ulica Pilska została zamknięta dla samochodów i pieszych. Komisja Europejska wysłała nowe rekomendacje do Warszawy w związku ze zmianami w sądownictwie. Zagroziła artykułem 7 i sankcjami. Komisarze uznali, że ustawa o ustroju sądów powszechnych przyjęta przez posłów i podpisana przez prezydenta zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. Komisja dała Warszawie miesiąc na odpowiedź. Eksperci mówią, że sprawa trafi prawdopodobnie do Trybunału Sprawiedliwości. Strona polska ma miesiąc na odpowiedź. Jeśli ustawa o sądach powszechnych zostanie opublikowana, wtedy komisja rozpocznie postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się w Trybunale Sprawiedliwości. W opinii profesora Roberta Grzeszczaka z Uniwersytetu Warszawskiego decyzje w tej sprawie będą zapadać szybko. To jest sprawa dość polityczna. To znaczy, ona dotyczy obywateli, praw obywateli, niezawisłości sądów. W normalnych warunkach, w sprawach gospodarczych, to są 2 lata, a tutaj możemy się zmieścić w ciągu roku. Komisarze ustalili także, że jeśli ustawa o Sądzie Najwyższym powróci w podobnym kształcie, uruchomiony zostanie artykuł 7 unijnego traktatu. Profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uważa, że ten scenariusz wydaje się mało realny. W ostateczności wymaga to jednomyślności głów państw i szefów rządów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, powiedział, że wszystkie zmiany zostały przygotowane zgodnie z polskim porządkiem prawnym. Sylwia Białek, Polskie Radio. 2,5 tysiąca ludzi ewakuowano w Ostrołęce na Mazowszu po odkryciu niewybuchu. Moździerz z pociskiem wykopała podczas prac koparka w rejonie skrzyżowania Sikorskiego i Żeromskiego. Na miejscu skierowano patrol saperski. Osoby transseksualne nie trafią do służby wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Taki zakaz zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, a decyzję uzasadnił wysokimi kosztami i zakłóceniem funkcjonowania amerykańskich sił zbrojnych. We wpisie na Twitterze Donald Trump poinformował, że po konsultacjach z generałami i ekspertami zdecydował zakazać osobom transpłciowym służby wojskowej w jakimkolwiek zakresie. Nasze siły zbrojne muszą skoncentrować się na decydującym zwycięstwie i nie mogą być obciążone ogromnymi kosztami i zakłóceniami, jakie powodują osoby transpłciowe, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Decyzja Donalda Trumpa oznacza radykalny odwrót od polityki Baracka Obamy. Poprzedni prezydent zezwolił w ubiegłym roku osobom transpłciowym na jawną służbę wojskową w amerykańskiej armii. Oświadczenie prezydenta Trumpa spotkało się z krytyką środowisk liberalnych. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich oświadczyła, że tysiące transpłciowych żołnierzy na pierwszej linii frontu zasługuje na lepsze traktowanie. Według ośrodka analitycznego RAND Corporation w amerykańskich siłach zbrojnych służy około 2400 żołnierzy, których tożsamość płciowa różni się od płci biologicznej. W ostatnim czasie w USA toczyła się debata, czy wojskowe ubezpieczenie zdrowotne dla takich osób powinno pokrywać zabiegi zmiany płci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Portugalia. Tam 3000 strażaków walczyło z pożarami lasów i terenów uprawnych. Najwięcej z nich walczy z żywiołem w kilku dystryktach środkowej i wschodniej części kraju. Ogień wdarł się na przedmieścia miasta Castelo Branco przy wschodniej granicy z Hiszpanią. Od niedzieli na terenie Portugalii szaleje kilkadziesiąt pożarów. W poniedziałek portugalskie media ujawniły, że dane urzędu są niedoszacowane i nie uwzględniły wszystkich ofiar pożarów. Ich zdaniem istnieją przesłanki, by mówić o ponad 70 zabitych w ogniu. To był serwis Trójki. W nocy na zachodzie przelotne opady, a w centrum i na wschodzie ma być pogodnie. Temperatura w nocy od 11 do 16 stopni. Jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu. I to jest prognoza pogody, z którą się trochę pospieszyłem, bo sport jeszcze, ale jako, że w studiu nikogo nie ma, to się jakoś zagapiłem, bo oni są w studiu i owszem, ale we Wrocławiu. Tomek Gorazowski? Jestem. No, przepraszam bardzo z tą pogodą, trochę wyskoczyłem przed szereg. A my tu mamy ważne informacje, bo Legia grała dziś w eliminacjach Ligi Mistrzów. Grała i niestety grała nie najlepiej. Piłkarze Legii przegrali na wyjeździe z Astaną 1-3 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Legioniści stracili gole m.in. w 45 i 94 minucie. Czy trener nie mówił, że gra się do ostatniego gwizdka? Rewanż za tydzień w Warszawie. Polskie szpadzistki wywalczyły brązowy medal w turnieju drużynowym Mistrzostw Świata w Lipsku. W składzie Nelip, Knapik-Miazga, Pikarska i Rudz pokonały drużynę Korei Południowej 33-28. Mówi trener Bartłomiej Język. Szacunek dla dziewczyn, że nie spanikowały, że walczyły konsekwentnie, wykonywały taktykę. W przeciągu całego meczu były lepsze. Tak jak byliśmy w tym dniu gorsi od Estonek, tak Koreankami dziewczyny wykonały 200% normy. W tych trzech meczach, bo i z Ukraińkami, i z Rosją, biły się dziewczyny rewelacyjnie. A na World Games mamy kolejny medal. Michał Bombos wywalczył brąz w kategorii plus 84 kg w karate kumite. Cały czas powtarzałem, że przyjeżdżam po medal. Trochę niewyraźnie mówiłem, ale to są złamane. I dotrzymałem słowa. Wszystko sprzyjało, tak? Sprzyjała trybuna, sprzyjało to, że to jest we Wrocławiu. Ja tutaj 5 lat mieszkam, czułem się jak u siebie w domu. Prowadziłem się w taki stan po prostu, że nie było innej opcji. Przypomnę, że wcześniej mamy medale Artura Mikołajewskiego i srebro Bartosza Zabłockiego w zawodach na ergometrze. Polski Związek Lekkiej Atletyki zabierze do Londynu na Mistrzostwa Świata 49-osobową ekipę, która może jeszcze okazać się większa. Nie zabrakło medalistów dotychczasowych wielkich imprez, m.in. Pawła Fajtka, Adama Kszczota, Piotra Małachowskiego czy Anity Włodarczyk. Śmiało mogę powiedzieć, że na pewno jesteśmy mocniejszą reprezentacją niż rok temu na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Konkurencje rzutowe, skoki, chłopacy wtyczne na pewno też będą pretendentami do zdobycia medali. Jak i średnie z optymizmem patrzę. Mówię, najważniejsze jest, żeby pierwsza osoba zdobyła medal i wtedy to tak idzie po sznurku. A początek Mistrzostw Świata już za moment, na samym początku sierpnia. Dziękuję Ci bardzo za tę relację. Jeszcze wracając do słów naszego karateki. No to się nazywa optymizm, bo z uśmiechem na twarzy, na ustach mówił, że niewyraźnie mówię, bo nos mam złamany. To po walce, tak? Ten nos złamany? Tak, po walce jego zawodnik został zdyskwalifikowany za zbyt agresywną walkę. No cóż, medal, nos się zrośnie, a medal zostanie. Dokładnie. To jeszcze dokończę tę naczętą już prognozę pogody. Powiem tylko, że jutro w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie rano początkowo zachmurzenie małe, ale później będzie umiarkowane, a później duże. I po południu miejscami przelotne opady deszczu, a nawet słabe burze się mogą na wschodzie pojawić. Temperatura jutro od 18 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantarej. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Bartosz Gil już na stanowisku. Dzień dobry. Mecz pan widział? Nie, ale widzę, że ty też specjalnie nie pomogłeś. No ja oglądałem tak jednym okiem. I co rzuciłem okiem? No to najpierw 1-0, potem 2-0, potem 2-1. Była kontaktowa bramka i była nadzieja. Ale potem nadzieja zginęła jako ostatnia. Ja jeszcze w kontekście tych złamanych nosów. Mamy redakcyjną koleżankę, która od miesiąca chodzi z nosem po zderzeniu z piłką koszykową. Zastanawiam się, czy ktoś może też tę piłkę koszykową o coś... Ale też złamany? No nie jest złamany, nawet specjalnie nie słychać, jak nie wiesz. Ale jak wiesz... To wiesz. To wiesz. A nie pytam, która w takim razie. Sam dojdziesz. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Nasze ostatnie wspólne spotkanie w programie alternatywnym. Już jutro o tej porze, mam nadzieję, zasiądzie Agnieszka Szydłowska, pełna wrażeń, świeżych pomysłów i z otwartą głową wywietrzoną gdzieś nad morzem pięknym, lazurowym. My tymczasem spotykamy się, jak w każdym naszym spotkaniu w programie alternatywnym, z płytą, z muzyką z Wysp Zielonego Przylądka, Synthesize the Soul, Astro Atlantic, Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-1988, bo moim skromnym zdaniem to płyta idealna nie tylko na lato, ale tak naprawdę na lata. Pedrinho za nami, człowiek, który w 1973 roku, czyli jeszcze przed rewolucją goździkową, goździków, wyjechał z Wysp Zielonego Przylądka, czy raczej wypłynął, albo wyleciał nawet do Portugalii. Tam został pracownikiem poczty, ale wieczorami komponował, grywał m.in. właśnie takie piosenki. Jeszcze jeden utwór z tamtych czasów, z Wysp Zielonego Przylądka, konkretnie zespół Kola. Płyta zdaje się wymyślona i napisana tam, na Wyspach Zielonego Przylądka, nagrywana oczywiście w Portugalii, bo na wyspach wtedy żadnych studiów nagraniowych, które mogłyby takich muzyków z takimi pomysłami, z takimi instrumentami pomieścić, nie było. Ale płyta dość ciekawa.

Z wysp Zielonego Przylądka przeniesiemy się teraz nie tak całkiem daleko, bo do Sierra Leone, a to wszystko za sprawą festiwalu, o którym opowie Artur. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. No właśnie, a my rozdajemy karnety na ten festiwal. Można je wygrać oczywiście w wielu audycjach na antenie Trójki, także w programie alternatywnym jeszcze dziś i jutro. Taka szansa. Zdobyć je jest niezwykle łatwo. Wystarczy wysłać jedną wiadomość na numer 73533. Taka wiadomość kosztuje 3 zł. 69 groszy. Regulamin konkursu można przeczytać na stronach Trójki. Do godziny 20 będziemy czekać na odpowiedź na pytanie, a pytanie jest tyleż łatwe, co przewidywalne. Za chwilę Janka Nabaj ze swoim Bubu Gang, Bubu Band. Będą śpiewać, konkretnie zaśpiewa Janka, w języku krio, jeśli komuś to do czegoś jest potrzebne. Pytanie brzmi, o czym będą śpiewać tę piosenkę, o czym ta piosenka jest. Wcale znajomość języka krio nie jest tu do niczego potrzebna, od razu zastrzegam. Może komuś pomóc, natchnąć go to, że Janka napisał i po raz pierwszy wykonał, nagrał tę piosenkę w połowie lat 90., gdy Sierra Leone ogarnięte było wojną domową. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. see. Unto fangin' bo, sabani. That don't clap for me, I go for nyan bo kamanti. Kati monkey, tani na. Takara trini, kumbaru kan les Rickford. Opa koswi, kamu. Tati nopene, wo you. Zadanie na dziś jest, jest. O czym była ta piosenka Jan Kanabaj i The Bubu Band? Jan Kanabaj nie mieszka w Sierra Leone, mieszka w Nowym Jorku i ze Stanów też pochodzi jeszcze jeden zespół, który także na OFF-ie wystąpi, a swoją muzykę bardzo silnie odnosi do kultury afrykańskiej. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to po ubiegłorocznym urlopie Agnieszka Szydłowska wróciła zachwycona właśnie tą płytą. Coming from the motherland. We be all Africans coming from. Idris Ikamur i jego The Pyramids. Czy starczy im energii na główną scenę festiwalu OFF? Będzie można się przekonać już w niedzielne popołudnie 6 sierpnia. Być może z naszymi biletami 73533 to numer, pod który należy wysłać informacje na temat tego, o czym mogła być piosenka, którą śpiewał Jan Kanabaj ze Sierra Leone. I my do Sierra Leone jeszcze na chwilę wrócimy. Taki dialog transatlantycki teraz się odbędzie między niewidomym muzykiem, który nazywa się Sori Kondi, a DJ-em także z pochodzenia ze Sierra Leone, ale jednak mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, zresztą do urodzenia, Chief Boyma się ten pan nazywa, który natrafił na niewidomego muzyka ze swojego, powiedzmy, rodzinnego kraju w internecie. Znalazł jego filmy na YouTubie, znalazł jego muzykę na stronie internetowej. No i postanowił się oczywiście z nim skontaktować i uwspółcześnić jego muzykę graną na takim niewielkim instrumencie zwanym mbirą albo likembe, czyli kawałkiem deski, do której poprzyczepiane są różne metalowe blaszki, które po prostu szarpie się kciukami. Takie pianino kciukowe również, takie określenie można znaleźć, jeśli chodzi o ten instrument. Ich wspólna płyta Salone ukazała się kilka miesięcy temu. Panowie również koncertują w tym momencie w Europie, ale na dwa grzyby ze Sierra Leone w barszczu ofowym miejsca zabrakło. Belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, this belly has body, me one for sell up. This belly has sister, I want for sell up. What would I go buy me belly, me one for sell up. This belly not in the casino now, so. This belly not in the casino now, so. Ali money, I didn't ask me to. Ali money, I didn't ask me to. Bele no de me casino na osu. Bele no de me casino na osu. Bele wahala. Bele. Bele, bele, bele wahala. Bele. Bele, bele, bele wahala. Bele. Bele, bele, bele, bele. Bele wahala. delaya, I want for sell up. This delaya, body me want for sell up. This delaya, sister, I want for sell up. But would I go buy me belle, me want for sell up. I say would I go buy me belle, I want for sell up. This belle, no dey make a sit on the house. This belle, no dey make a sit on the house. Ali money, I come on the line, no. Ali money, I come on the line, no. That's what I go for, don't that's what I go for, don't. Hey, me brother, the body, do you have for fire? Belle, belle, belle, belle, belle. Buy me belle, I want for sell up. This belle, no dey make a sit on the house. This belle, no dey make a sit on the house. Ali money, I dey na street o. Ali money, party I dey na street o. Omo lange dey na dey na street o. With body dey dey dey na street o. Na so dem dey miss me, na so I dey for up. Belle, no dey make a sit on the house. Belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, koncertowe nam jeszcze przez chwilę towarzyszą. Tak naprawdę myślałem, że trochę mniej czasu spędzimy dziś w Afryce, ale może ktoś jeszcze dziś zdąży, a jak nie, to jutro ma drugą szansę, bo to dziś, jutro o godzinie 20 w warszawskim Teatrze Nowym Tamikrest, Tuaregowie, jak się o nas mówi, czy ludzie z ludu Keltamaszek, jak powiedzieliby sami o sobie. Powstali w mieście Kidal i temu miastu dedykują swój najnowszy, piąty już album, zatytułowany właśnie Kidal. Sami na co dzień mieszkają raczej w Algierii, a ich najnowsza płyta, no cóż, może po to, żeby bardziej poczuć ducha miasta Kidal, powstała w studiu w Bamako. Oh. قطع زيدر دغما ولا تهني غدير طريمي تشيل يولي انتي هات اللي اهض وادنا الدرها النجم وردو بغنسا مانين دلوى ورنسري ودي هات اللي اللي انصورا ورجا غرباه ورها سنغت الناس جاش شلو يسنن ورترغ بهض وادنا الدرها النجم وردو بيغن سمانين دلو ورناس ريوديها تغيو Tami Krest u nas z najnowszej płyty Kidal, a dziś i jutro na żywo w Warszawie w Teatrze Nowym. Ich jedyny koncert do tej pory odbył się chyba w 2013 roku w Poznaniu podczas festiwalu Etnoport. Teraz ponownie jedyna jak na razie okazja, żeby się z nimi w naszym kraju spotkać. Nasz kolejny bohater, Emmett Kelly, do jazzowego środowiska przeniknął dzięki grze w Natural Information Society Joshua Abramsa i też po części mam mam wrażenie, dzięki zeszłorocznej płycie nagranej z Robem Mazurkiem i fragmenty pojawiały się zresztą w programie alternatywnym. Natomiast jego muzyczny szyld The Cairo Gang wciąż chyba bardziej kojarzony jest ze współpracą z Bonnie Prince Billim niż z własnych płyt. Być może zmieni to ta najnowsza, Untouchable, gdzie na perkusji zagrał oraz całość też zarejestrował. Jego i trochę też nasz przecież dobry znajomy Ty Segall. Skojarzenia z klasyczną, słoneczną psychodelią będą jak najbardziej na miejscu. Płyta powstała w Kalifornii w studiu Ty Segalla. To prawda, że to wszystko już było, ale jest wystarczająco prawdziwe, by uwierzyć. Real Enough to Believe, The Cairo Gang. The Cairo Gang z płyty Untouchable, Real Enough to Believe. A teraz pora na równie słoneczną Agnieszkę Obszańską. Dzisiaj wychodzimy z domu i robimy zdjęcia. Teren. Kultura. Ruszyła 7. edycja konkursu Leica Street Photo. To konkurs otwarty dla wszystkich, którzy interesują się fotografią uliczną lub chcą po prostu spróbować swoich sił. Ale, zacznijmy od podstaw. Czyli o co chodzi w fotografii streetowej? Tą niepozowaność właśnie. Dynamikę świata, którą próbujemy uchwycić w prostokątnym kadrze, tak po prostu. Gdzieś czekając, gdzieś podpatrując. Hasło wieloplanowość jest tutaj również bardzo ważne, ale to wcale nie jest konieczne. Oczywiście to pokazuje wielki kunszt fotografów, ale ja obserwując ten konkurs już już od 7 lat, to widzę, że ta fotografia się mocno zmienia. My też próbujemy trochę, dobierając jury, ten konkurs kształtować. I często jest tak, że ta fotografia idzie w stronę mocnej abstrakcji, jakiegoś symbolu. Niekoniecznie te klasyczne ujęcia, gdzie jest właśnie wiele postaci gdzieś tam na wykroku, powtarzalność motywów, powtarzalność kolorów. Mówi Sławomir Kasper. I ta dynamika najczęściej miasta, choć fotografia uliczna wcale nie musi powstać w mieście. Może to być absolutnie polna droga albo korytarz stadniny, bo takie też pamiętam foty naszych laureatów. Ale wracając do definicji, czasem pewna zagadka. Elliot Erwitt tak fajnie o tym mówił, że powinna być to historia zamknięta w jednym zdjęciu. Ten obraz powinien nas zmuszać do tego, żebyśmy się chwilę zatrzymali nad nim i próbowali go odczytać. Przenieść się w to miejsce albo też do czegoś odesłać. No, po prostu dobra fotografia dynamiczna. Najlepsze zdjęcia tego typu okazują się być zupełnie pozaczasowe. To, jakie tam są samochody w tle, czy jak są ludzie ubrani, przestaje mieć zupełnie znaczenie. Staje się tylko jakimś takim kolorytem. Natomiast to mięso, które tam znajdujemy, jest zupełnie uniwersalne. I często mówi na przykład więcej o miejscu albo o nastroju danej przestrzeni. Dużo więcej niż nawet czasem fotoreportaż. Moment, ujęcie, sytuacja, historia zamknięta w jednym zdjęciu. Tak najkrócej można powiedzieć o fotografii streetowej. To teraz trochę o konkursie. Źródła konkursu były takie, że my te 7 lat temu mieliśmy u nas w galerii wystawę Bogdana Dziworskiego, który to zwykł mówić, że ten moment jest tylko jeden. I my na tej kanwie zrobiliśmy bardzo szybki konkurs. Wtedy okazało się, że jakiś obłędny zupełnie był respons z widowni. No i tym tropem poszliśmy, rozwinęliśmy to do konkursu. Teraz zataczamy piękne koło, bo Bogdan Dziworski wraca do naszego jury, a przede wszystkim po wystawie laureatów Leica Street Photo pokażemy jego właśnie wystawę po raz kolejny odświeżonych, inaczej wybranych zdjęć i zaprezentujemy jego nową książkę, którą właśnie wydajemy, która obecnie się właśnie tworzy i gdzieś za moimi plecami Bogdan przebiega z nieprawdopodobną energią i ciągle wyszukuje nowe zdjęcia, mówiąc, że ten moment właśnie był jeden, więc piękna klamra i piękne koło i gdzieś ten ojciec polskiej fotografii ulicznej Bogdan Dziworski wraca do nas. A że do wystawy mamy jeszcze trochę czasu, to może wróćmy do konkursu, w którym każdy z nas może wziąć udział? Naszym celem, tak jak o tym już od paru lat wspominamy, jest po prostu wygnanie ludzi z domu. Niech chwycą aparat fotograficzny, analogowy, wielki, mały, duży, może to być telefon, może to być kamera obskura, cokolwiek. Musi uchwycić po prostu ten jedyny moment, wejść na Facebooka Leica Camera Poland, tam dodać 1, 2, 3 lub 4 lub 5 zdjęć, bo taki jest limit. Może się pochwalić tymi fotografiami oczywiście wśród znajomych, one się pojawią natychmiast w galerii, te wszystkie fotografie są dostępne, można ich dzisiaj już oglądać, jest ich kilkaset już. No i po miesiącu, czyli po 18 sierpnia, bo do tego momentu, do północy przyjmujemy, później obrady jury zacnego w tym roku. Mamy taką tradycję, że zapraszamy do jury wcześniejszych laureatów. W tym roku będzie to Tymon Markowski, Borys Niśpielak. Oczywiście z wielkich nazwisk, tak jak wspomniałem, Bogdan Dziworski. No i dwie fantastyczne Agnieszki. Agnieszka Dwernicka, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie. Agnieszka Rajs z kolektywu Sputnik Photos. Ale najpierw wchodzimy na fanpage Leica Camera Poland. No i tam jest wielki przycisk o 7 konkursie. Otwieramy, dodajemy zdjęcia. I tyle. Czas mamy do 18 sierpnia. Polecam. Czasu trochę nie mają ci, którzy chcą wziąć udział w naszym konkursie o karnety na Off Festival, bo tylko do 20 czekamy na SMS-y w sprawie tego, o czym śpiewał Jan Kanabaj. Po 20 natomiast usłyszymy się z Kostasem Georgakopoulosem i porozmawiamy o scenie muzycznej na 17 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty. Tymczasem do 20 zaułek historyczny, który rozpoczęliśmy we wczorajszym spotkaniu w PS, zespół The Congos i mija właśnie 40 lat od wydania ich debiutanckiej płyty Heart of the Congo, sprodukowanej przez Lee Scratchperego.